Apprends-moi à te dire que Jésus, je t'aime. Apprends-moi à te dire, mon Dieu, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer. Toi la source de l'eau vive, toi la grande fontaine d'amour. Apprends-moi à te dire, Jésus, je t'aime. Apprends-moi à te dire, mon Dieu, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer. Toi la source de l'eau vive, toi la grande fontaine d'amour. Namokili oyo yase, ngana lingaka mbongo mingi. Pwepe yango esalaka makasi nanga awana mokili, na mokili oyo yase. Ngana lingaka bilamba mingi. Pwepe yango ebombaka nzoto nanga na mokili oyo yase. Ngana lingaka bilei mingi. Pwete yango esalaka sante na ngai. Bref, na mokili oyo yase. Nga nalingaka biloka mokili oyo mingi. Pwete yango esungaka ngai na vivre. Kasi yo Yesu, la source de l'eau vive, yo tiki lolo yeko pufa po na ngai. Lakisa ngai nalinga yo koleka biloko mokili oyo. Lakisa ngai nalinga yo koleka biloko mokili oyo. Toi la source de l'eau vive, toi la grande fontaine d'amour. Ata nazwi na ngai biloko ya mokili oyo ya lelo, suka na yango se putulu. Ata nazwi na ngai mituka ya mokili oyo ya lelo, suka na yango se putulu. Ata ngai natundi bandako na mokili oyo tina poto we, soki nazangi bolingo se putulu. Ata nayembi na ngai lokola banjelu, kasi nazangi bolingo we, suka na ngai se putulu. Ata ngai natei nasekwisi ata baweye, kasi nazangi bolingo se putulu. Ata ngai natondi na mizolo, nakoki kosomba ta mokili, me nazangi bolingo se putulu. Ekute, kasi yo Yesu, la source de l'eau vive, yo tiki lolo yeko kufa po na nga. Lakisa ngai nalinga yo koleka biloko ya mokili oyo. Lakisa ngai nalinga yo koleka biloko ya mokili oyo. Toi la source de l'eau vive, toi la grande fontaine d'amour. Wachendelela wange, wabalengela, wabalengela wange. Yesu wachinanga, zambi wa misumba, ya bantu wa katangila yoyo. Zambi wa kwetu, wachendelele. Zambi wa kwetu, chamaka na wange. Wabalengela, wabalengela wanye, yeah, yeah, yeah. Hey. Wachijile, wachijile, Yesu nzambe wa wachijile, wachijile, Yesu nzambe wa wachijile, wachijile, wachijile, wachijile. Wachendelela, wachendelela, me wachijile. Yesu nzambe wa shekina me wa chijile yo Pa chijile yo yo yo Pa chijile Epo wa nzambi wa misumba wa chijile Pa chijile yo yo yo Pa chijile